से याद होए, जो होना है सो होए, इंसान हंसे याद होए, जो होना है सो होए, क्या होना है कब होना है लिखने वाला जाने, कहानी कहानी किस्मत की, मन ही मन नादान जमाना समझे के तदबीर बड़ी है, ये न सोचे कदम कदम पर रस्ते में तकदीर खड़ी है, हार है किसकी जीत है किसकी लिखने वाला जाने, कहानी कहानी किस्मत की, कहानी किस्मत की। कभी अर्श है कभी फर्श है दुनिया की ये रीत पुरानी, कहीं पे सरगम कहीं पे मातम, हर एक शे है आनी जानी, क्यों सुख दुख के मौसम बदले लिखने वाला जाने, किस्मत की कहानी किस्मत की। जीवन के जितने दिन होंगे उसमें एक दिन कम ना हो, एक दिन कम ना होगा जिसने राज ये जान लिया है, फिर उसको कोई गम ना होगा, फिर उसको कोई गम ना होगा, कब तक लगा रहे ये मेला लिखने वाला पहुंचे देखे तो मंजिल खो जाए, अभी हकीकत अभी है सपना लिखने वाला जाने, कहानी कहानी किस्मत की, कहानी किस्मत की, ओ कहानी किस्मत की, कहानी किस्मत की, कहानी किस्मत की।